Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Cem Baykal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Elvan ve Argun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bu hafta pazartesi 12 Kasım'dı ve Düzce depreminin yıl dönümü. Kısaca onunla başlayalım istedik bugünkü programı. Depremde 7.2 büyüklüğündeki depremde 710 can kaybı oldu Düzce'de. En ağır yıkımı yaşayan da Düzce idi. 2679 kişi yaralandı. 23 bin konut yıkıldı. Aslında yani yol açmış olduğu hasara baktığımız zaman enteresan, köylerle birlikte oldukça yüksek bir şey. Her zaman ama 17 Ağustos Marmara yahut Gölcük depreminin gölgesinde kalmış bir olay. Esasında kendi başına gerçekten çok büyük bir deprem. Büyük bir deprem. Ve çok ciddi de hasar, can kaybına, mal kaybına neden olmuş. Bir de altyapı kaybına da neden olmuş bir deprem. Esasında o da ilginç. Yani o dönem inşa halindeki o otoyolunun önemli bölümünde ciddi hasarlara, tünelde olsun, viyadüklerde olsun hasarlar neden oldu. Evet, belki de Türkiye'de hani bu tür yapıların tasarımında da örnek teşkil edecek ya da hani akılda tutulacak bir tecrübeydi. Evet. O Gölcük depreminden sonra da bazı şeyler öğrenildi. Mesela köprü kirişleri düşüyordu. Evet. Ondan evet. Sonra başladılar şimdi onlara tamponlar yapmaya yanları. Evet, valla bir dönem çok sıkı yapıldı ama hepsi tamamlandı mı bilmiyorum. İşte. Hani tem boyunca ben görüyorum o şeyler, evet. Köprü kişilerinin yeniden güçlendirilmesi olayını ama diğer Türkiye'nin diğer yerlerinde var mı yok mu bilemeyeceğim. Şeyde de galiba o tünellere çıkan viyadüklerde de tadilatlar yapıldı o dönemden sonra. Düzce depreminden sonra. Tabii tabii o esasında o viyadüklerden bazılarında ki o büyük viyadükte mesela dedi, orada çok ciddi hasarlar da oluştu. Yani bayağı güçlendirme ve her işte bir hayır var demek ki. Yani işte yaşayarak öğrenmek bir noktada ne kadar doğru ne kadar iyi onu şey yapmamız lazım mı? Ben evet. O depremden sonra orada yapılmakta, Düzce'de yapılmakta olan konutlar ve işte alışveriş merkezi falan projelerinde bir süre çalıştım. Ve Düzce'ye bir yeni kent kurdular biraz dışında. Orada da bir ev, daire kiralamıştım. Boştu, kimse gelmiyordu oraya yani. Yeterli şey yoktu. Yolu da düzgün değil. Yolu bitmemiş evet. Falan gibiydi ama fıstık gibi dairelerdi. 50 lira aylığı o zaman. 2001'de, 2002'de. Esasında tabii o hak sahipliği olayı hala devam ediyor. Belki dinleyicilerimiz hatırlarlar. Biz 17 Ağustos'la ilişkin yaptığımız programda Düzce'den gene bir telefon şeyi bağlantısıyla kendisiyle konuşmuştuk. Orada da ben sorma fırsatı buldum. Düzce'de hala işte depremin üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına karşın bu hak sahipliğiyle ilgili bir takım davalar, bir takım sorunlar diyeyim. Devam ediyor. Kiracıların falan mı daha ziyade? İşte bu hak sahipliği konusunda bir takım bir şeyler olmuştu. Karışıklıklar, belirsizlikler olmuştu. Kiracılar özellikle evet. Şu anda tam detayları hatırlayamadım. Hak sahibi olmayanlar. Evet. Öyle bir durum var. Ama yani hala bugün bile Kaynaşlı, Düzce o depremin etkilerini evet, şöyle yani bir şekilde gösteriyor. Rakamlar hakikaten korkutucu. Çünkü biraz önce belirttim, 23 bin konut evet. Yıkıldı. Bunun 16.474 konutu orta hasarlı. Belki yıkıldı demek çok da şey değil. Ağır hasar almıştır. Evet. Onun ötesindekiler az hasarlı binalar. Kentte 3.837 iş yeri yıkılıyor. Hı hı. Ve 2.573 iş yeri orta hasar görüyor. 1.606 iş yeri ise az hasar alıyor. Yani ekonomik olarak da çok ciddi bir darbe. Bolu'da ise, yani Düzce'ye göre daha az etkilenen, Bolu'da ise 48 can kaybı var. 354 yaralı var. 2532 konut yıkılıyor. 5736 konutta orta hasar, 14013 konutta ise az hasar ortaya çıkıyor. Kentte 218 iş yeri yıkılıyor. 828 iş yeri ise az hasar alıyor. Tabii bu arada rahmetli Aykut Varka hocayı da anmamız gerekiyor. Çünkü hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Kısa bir süre önce Düzce'de önemli bir depremin gerçekleşeceği ihtimalini kamuoyuyla paylaşmış idi. Bir bilgiyi daha paylaşmakta belki fayda var. Bir gün öncesinde valiliğin talimatıyla geçici konutlar boşaltılmıştı ve insanlar evlerine geri dönmüşlerdi. Ve o evlerden bir kısmı da yakılmıştı. Çadır kentler, ondan sonra işte bu konteynerlardan oluşan kentler diye tabir edilen. Bu kötü bir tesadüf ya. Bunlar evet, bir şey söyleyemezsin. Evet. Evet. Ama yani tedbirlerin alınmadan bunun yapılmış olması önemli bir şey. Tedbirler 20 sene geçti, hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Bisikletliler Ankara'dan Düzce'ye gitmişler. Bir grup bisikletçi anma için. O da hoş bir anma olmuş. Evet. Bir anma olmuş, evet. Doğrusu. Evet. Tabii ki 12 Kasım 99'dan bahsettik. Bir de 13 Kasım 1995 var biliyorsunuz. Evet. Evet. Açık Radyo'nun kamusal yayına başlamasının deprem, ha? 20 Açık Radyo'nun yarattığı deprem diye. Evet. 23. yıl dönümündeyiz. Kamusal yayın derken de şunu kastediyorum, çünkü ondan önce bir süre kapalı bir yayında yapılmış idi. ama açık, kamuya açık yayının başlamasının tarihi ise 13 Kasım 1995'tir. Evet, bir yandan da onu kutluyoruz. Yani 12 Kasım'ı anıyoruz, 13 Kasım'ı kutluyoruz. Peki astrologlar ne diyor? Akrep Burcu bu sene nasıl bir şey gösterecekmiş? Bu konuda uzmanlara danışmadım. Yalnız onu da konuşmakta fayda var. Hakikaten şimdi birçok bilim insanı, özellikle yer bilimci ve deprem uzmanı olan tanıdığımız uzmanlar İstanbul depreminin, Marmara depreminin tehlikesinin gün geçtikçe arttığından bahsediyorlar. Tabii bu arada İstanbul'da bir deprem olmayacağı, Marmara'da bir deprem olmayacağı konusunda da açıklama yapan bazı insanlar var. Ama hakikaten bu 12 Kasım 1999 Düzce depremi nedeniyle bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki gecikmeden herkesin sorumluluk üstlenerek depreme karşı önlemlerini en azından kendi alanlarında, kendi evlerinde, kendi aileleriyle ilgili olarak almalarında fayda var. Bir genel tatbikat falan da yapılmıyor sanırım. Yok, ama bugün Kocaeli'de bir tatbikat var. Evet. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli tatbikatlar yapıldığına ilişkin haberleri alıyoruz. Aziz Şasa dostumuz şu anda Kocaeli'nde tatbikata katılıyor. Artık önümüzdeki haftalardan birinde şeyi alırız, bilgiyi alırız. Bu şey depremden söz ederken buna bağlantı olarak bir Hürriyet gazetesinde bir haber çıktı 12 Kasım günü. Onda da şöyle bir şey, jeoloji mühendisleri odası bir uygulama geliştirmiş. Bir tıkla evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenin diyorlar. Evet. Haber tabii kendi içerisinde de ne yazık ki hani bu konuyla ilgilenenler açısından biraz üzücü bir şey de taşıyor. Çünkü şöyle bir başlık var, ara başlık diyeyim. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Enginer Bursa'da 7 şiddetinde deprem beklendiğini söylüyor. Bu herhalde haberi yapan gazetecinin yaptığı bir hata diye. Evet, bir hata. Ama bilemiyorum siz ne düşünürsünüz? Böyle bir uygulama insanlar işte girip evinin altında fay var mı yok mu diye kontrol edecekler. Bu fay 500 metre kadar uzaktan geçiyorsa evimin altında fay yok mu diye düşünecekler. Evet. Biraz böyle hani tehlikelere açık bir uygulama gibi geldi ama bu kadar hani fayın nereden geçtiğine dair bir teknik işte bilginin böyle o kadar hani kolay ulaşılabilir olup yorumlanabilir olması da bir soru işareti. Fay durumunu sorma, sana fay durumunu söyleyeyim falan gibi. Evet yani bilemedim. Gerçekten bana, bilmiyor mu bu her fay acaba? Şimdi bu son... Bazı depremler oldu geçen sene. Burada fay olduğunu... Şimdi bu diri fay haritası iki sene önce sanıyorum Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından yenilendi. Onun üzerine bir de geçtiğimiz sene içerisinde şey de yenilendi. Türkiye deprem riskleri haritası. Daha sonra sismik risk tehdit haritası. O vasıtayla esasında bayağı detaylı olarak hani evet, fay, internetten ulaşmak mümkün. Aktif diri fayların daha doğrusu şeyini tespit edilen fayların. Tabii. Evet. O da tespit edilen faylar evet. Oluyor. Bazen dediğiniz gibi bir şey deprem oluyor. Burada bir fay varmış dendiği de oluyor. Her fayda aynı risk seviyesinde değildir muhtemelen. Yani. Evet yani bu tür haberlerin tabii deprem medya tarafından ele alınması konusunda da dikkatli olmak lazım. Çünkü bazı haberleri okuduktan sonra esas kaynak olan ve öyle konuştuğu iddia edilen uzmanlara dönüp sorduğum zaman yok ya ben öyle söylemedim. Ben şunları söyledim evet. Ama oradan işte cımbızla şu cümlem çıkartılmış ve evet. Manşet haline getirilmiş evet. Veya özel bir manşet konulmuş. Her okuduğunuza tam şey yapmayın. Evet, yani. İnanmayalım. Afetler ve medyanın rolü diye böyle hakikaten Türkiye'de üzerinde çalışılması, incelenmesi ve bir şeyler üretilmesi gereken bir alan var. Evet. Evet. Yani bu artık bu bir doğru bilgi için tezimi olur. Bizim programa bağlanmaları tavsiye edilebilir değil mi? Evet, bizim programı dinlemeleri, bağlanmaları değil peki, de dinlenmeleri. Çünkü biz de sorulan soruları uzmanla soruyoruz değil mi? Uzmanlara yönlendiriyoruz ve yanıt vermeye çalışıyoruz. Tabii bu arada deprem meselesi özellikle de bu yıl dönümlerinde yani 17 Ağustos İşte 12 Kasım gibi yıl dönümlerinde birdenbire medyanın çok ilgisini çeker hale geliyor. Bu çerçevedeki haberlerden bir tanesi de Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri depremin etkisini %50 azaltan amortisör geliştirdiler şeklinde bir haber var. Bu sadece depremle ilgili değil aynı zamanda işte diz protezlerinden uzay çalışmalarında helikopterin rotorlarının titreşimlerinin sönümlenmesine bir çamaşır makinesinin sönümlenmesinde bile kullanılabilecek sayısız alanlar. Çok amaçlı bir mekanik ve hidrolik tasarım evet, herhalde. Aslında deprem sönümlendirmesi için uzun zamandan beri teknolojik olarak kullanılan dünyadaki çeşitli binalarda da ve Türkiye'de de uygulanan bir mekanizma olduğunu biliyoruz ama bu yeni Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş olan TÜBİTAK tarafından da mazbatası verilmiş olan yerli ve milli yani. Evet yerli ve milli olması tabii ki önemli ama artık bunu da tabii ki kullanımları sonrasında sonuca bakıp anlayacağız. Evet, sonuca bakıp anlayacağız. Evet. Kaliforniya yangınları. Ondan önce istiyorsanız bu İmar Barışı'nı mı konuşsak? Yok. Kaliforniya yangınları mı? Peki. Esasında Kaliforniya yangınları hakikaten tüm dünyanın ilgisini çeker boyutlara geldi. Bir öncelikle şunu söyleyelim. Bu yangınlardan bir tanesi Kaliforniya tarihinin en çok can kaybına neden olan yangını haline dönüştü bu sabah itibariyle. 48 değil mi? Evet, 48 can kişi. Kaybı. Ama bu, 200'e yakın da kayıp var deniyordu. Doğrudur. Şimdi şöyle, esasında Kaliforniya'da aynı anda yüzlerce yangın var ama 3 tane yangın gerçekten çok önemli boyutlarda. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kaliforniya'da olan Camp Fire dedikleri bölgede olan bir yangın var. Bu yangın eyalet tarihinin en yıkıcı, en ölümcül yangını. Bir şehri yok ediyor. Yani Paradise şehrini tamamıyla yerle bir ediyor. Evet, binlerce iş ev ve iş yeri yanıyor. Bugün itibariyle yangından etkilenen alan toplam 55 bin hektar. Yani 3500 kilometre. Korkunç bir alandan söz ediyoruz. Ve 3500 kilometre kare. Yok. Değil mi? 550 kilometre kare. 550 kilometre kare. Evet. Yani daha belki hani dönüm hesabına vurursanız 550 bin dönüm. 550 bin dönüm. Biraz daha dinleyiciler de kafasını. Sert bir rüzgar varmış. Şimdi onun nedenlerini biraz şey yapacağız. Esasında tek bir neden yok tabii. Yani o bir üzerine çok ciddi tartışmalar da açıldı. O da Başkan Trump'ın bu konudaki tweetleriyle başladı. Şu anda bu Kuzey Kaliforniya yangınında ölü sayısı bu sabah itibariyle dediğim gibi 48. 200'den fazla hakkında bilgi alınamayan insan var. Ve şu anda yangının sadece %35'i kontrol altında. Yani %65'i kontrol dışı yanmaya devam ediyor ve ne zaman nasıl hava koşullarının ne tür değişmesiyle bir yol izleyecek kimse bilmiyor. İkinci yangın Güney Kaliforniya'da bu. Los Angeles şehrinin biraz kuzeyinde ve Woolsey yangını diye adlandırılan bir kırsal yangın o da. Bugün itibariyle 40 bin hektar aşmış durumda. Yani bugüne yakın bir alan. Yalnız bunda ölü sayısı az. Daha kırsal çünkü bugüne oranla. Yangının ancak %40'ı kontrol altında. Yani %60 kontrol dışı yanmaya devam ediyor. Yangında zarar gören konut sayısı şu anda 179 olarak ilan edildi ama 57 bin civarında evin tehdit altında olduğu söyleniyor. 57 bin. Evet. Bu yangınla ilgili bir de tabii başka bir magazinsel bir olay var. O da birçok meşhurun evinin bu yangında hasar görmesi, yanması. İşte Neil Young, Miley Cyrus, Gerard Butler falan gibi sanatçıların evleri de yanmış durumda. Neil Young bu esasında ikinci yangında kaybettiği evmiş. Onu da bir yerde okudum. Daha önceki bir yangında gene evi yanmış. Orman alanlarına çok yakın yahut ormanın içinde yaşamayı seviyor galiba Neil Young. Öyle bir şey var, durumu var. Üçüncü yangın ise Hillfire yangın diye. Bu gene Los Angeles'a yakın bir yerde. O nispeten ufak, 2000 hektar kadar bir alanı etkiledi. Ve aşağı yukarı söndürülmek üzere. Yani %92'si kontrol altına alınmış vaziyette. Şimdi bu bir sürü tartışmaya bu yangınlar yol açtı. Tartışmaların bir tanesi niye bu kadar hızlı gelişti? Çünkü rakamları vereceğim, inanılmaz bir hızla. Şöyle mesela bu şeydeki Campfire, Kuzey Kaliforniya'daki yangında saniyede bir futbol sahasından büyük alan yanıyor. Ve dakikada yaklaşık 80 futbol sahası büyüklüğünde alan yanıyor. Yeni alan yanıyor. Yani korkunç bir şekilde. Ve 20 bin acre aşağı yukarı ne oluyor? 8 bin hektar falan gibi bir alan. 8 bin hektar gibi bir alan 14 saatten kısa bir zamanda kül oluyor. Yani çok süratli yayılan bir şey yangın. Gene aynı şekilde işte Güney Kaliforniya'daki yangınlara baktığımızda da o da 90 dakikada yangın birdenbire iki katına çıkıyor. 4000 hektar acre'dan 8000 acre'a çıkıyor falan. Yani böyle olağanüstü hızlı yayılan yangınlar bunlar. Ondan sonra bir başka konu tabii bu yangınların müdahaleyle ilgili olarak ortaya çıkan mevsim konular. Mevsim nedir orada? şu anda işte sonbahar. Oldukça kurak bir mevsim. Evet. Bir de bir takım işte yerel Santa Ana rüzgarlarının falan da o estiği Pasifik'ten. Kuru bir o yüzden rüzgar kuru rüzgar. Yani. Evet. O yüzden hani yangına müsait bir ortam. Ve bu dönemlerde yangınlar bekliyor. Sağlıyor. Ama şöyle bir şey var ya, yangınlar o kadar ayrı yerlerde fazla sayıda çıkıyor ki mesela normal şartlarda bu Güney Kaliforniya için yangın mevsimi. Ama Güney Kaliforniya genelde Kuzey Kaliforniya kısmı bu. San Francisco falan o civarlar artık yangın mevsiminden çıkmış oluyorlar. Onlar biraz daha serin ve iklime giriyorlar. O yüzden yardım alıyor normalde. Fakat bu sene Kuzey Kaliforniya'da da çok büyük yangın olduğu için ya bu yardım gelemiyor ve müdahale kapasitesi de yetersiz kalıyor. Ama yangınların bu kadar büyük olmasının nedenleri ayrıca yani tartışma konusu. Onlara da değinmeden Trump'ı bir şey yapmamız lazım. Evet. Başkan Trump genelde olduğu gibi tweetleriyle hemen durumu tespit etti. Bu olaya evet, biraz acımasız ve hızlı bir müdahalede bulundu diyeyim ve tamamıyla bu yangınların Kaliforniya'daki eyalet yönetiminin beceriksizliği, yanlış yönetimi ve paraları gereksiz yerlere, başka yanlış yerlere harcamaları nedeniyle olduğunu ve ağaçlandırmanın da son derece yanlış olduğunu da ağaçlandırma kısmında ya başka şeyler de var. Evet. Orada çevrecilere de falan da tabii yapılıyor. Fırsatı yakalamışlar. Evet, bayağı bir giydirme var. Ama burada mesela yani hakikaten şu anda binlerce itfaiyecinin, binlerce gönüllünün çok büyük gönüllü katılımı falan da var. Yani yangın müdahalesinde canla başla çalıştığı, insanların hayatlarını kaybettiği, evlerini kaybettiği falan bir dönemde bir risk altında oldu. Aynen, bir de yani şu anda sonu gözükmüyor. Evet. Verdik rakamları %35, %45 falan gibi hani kontrol altına alınan. Böyle bir yerde son derece sert ve sadece yönetimi suçlayan bir şeyle herhangi bir hani bu yangından zarar görenlere bir ilgi ve empati göstermeden yapılan bu tür bir şey hakikaten çok ilgi çekti, ters tepki gösterdi insanlar ve bunun üzerine birkaç tane de ciddi yayın çıktı. Bir kere Trump'ın bu konuda son derece yanlış bilgilendirildiği ve söylediklerinin birçok gerçeği yansıtmadığını söylendi. Bunlardan bir tanesi bu yangınların gerçekleştiği orman alanları ya da kırsal alanları çok büyük bir kısmı esasında eyalete ya da kişilere falan ait değil, tamamıyla federal hükümete bağlı alanlar. Yani eğer bir yanlış yönetim varsa esasında bu federal hükümeti alanında da giriyor. Evet. Öyle bir şey. Hatta eyaletteki alanların bu yangın değil bütün toplam hani orman alanlarının %57'si federal hükümet federal organlara tarafından bağlı. Yönetilen federal idareler tarafından yönetilen yerler. Sadece %40 kadarı işte şahıslar bu Amerikan yerel kabileleri falan onlara veyahut da firmalara bağlı. %3'ü de eyalet ya da daha yerel idarelere bağlı olarak çalışan işletilen ormanlar. O yüzden ya bir kere hani işletme hatası dediğin zaman orada bir büyük bir çıkıyor. Bir durman lazım. Da, evet. Ortaklaşa yani bir şeyler var. %57'si bunun federal hükümeti. Onun ötesinde tabii yani bu orman yangınlarının bu boyutlara ulaşmasının ve de bu kadar zarar vermesinin bir takım şeyleri var. Nedenleri var. Bunları tamamıyla göz ardı etmek bu kolaycılığına gitmiş vaziyette. Bir de tehdidi var işte ben yardımı federal yardımı keseceğim falan diyor. Nereyi keseceksin? Eyaletlere giden miktar çok sınırlı çünkü eyalet zaten %3'üne bakıyor. Yani idare ediyor. Ama peki niye bu yangınlar oluyor? Birazcık onlara bakmak lazım. Tabii yani uzmanların genel yorumuna baktığınızda esasında Dört tane temel şey var. Etken var. Etken var. Bunlardan bir tanesi, bunların önceliği yok. Yani onu söylemekte fayda var. Bunlardan bir tanesi ama şey, bu iklim değişikliğiyle evet. bağlantılı şeyler. İklim değişikliğiyle. Trump hiç ondan bahsetmiyor. Tabii. Yok, zaten onu kabul etmiyor zaten. Yani yok, Trump yok. Bu konuda şey. Bu konuda Trump'ın herhangi bir şekilde bir hani görüş bildirmesi söz konusu evet, değil. Bu konuda ilkeli başından evet. itibaren reddederek. Şöyle bir şey var mesela Kaliforniya'da esasında yani bu iklim değişikliği nedeniyle son yıllardaki şey sıcaklık artışı yaklaşık 2-3 Fahrenheit. Yani bayağı bir yüksek var. Geriye döndüğümüzde mesela Kaliforniya'nın bu orman yangınlarıyla kayıtları 1932'den başlıyor. Bu o şeyden sonra bu 32'den sonraki kayıtlara baktığımızda 10 en büyük yangın 2000'den sonra 5 büyük en büyük yangınsa 2010'dan sonra gerçekleşmiş. Hı. Yani bu ısınmanın şey sıcaklık artışının iklim değişikliğinin en azından tarihsel bir şeyini evet. görmek mümkün burada. Ne oluyor? İşte sıcaklık artışıyla daha kuru bir ortam ortaya evet. çıkıyor. Özellikle işte oradaki vejetasyon daha kuru hale geliyor ve bununla paralel olarak kış yağmurları daha kısa süreli olmaya başlıyor. Ve bunun da bir etkisi var. Yangın sezonu uzuyor. Daha kısa dönemde yağmurlar olduğu için yangın sezonu kuzeydeki uzuyor. Durum da Kuzey Carolina'daki durum da onu gösteriyor aslında herhalde değil mi? Kuzey şeyde yani, Kaliforniya'daki. Kaliforniya'daki. Evet. Şimdi ikincisi o da ilginç ve bence hani bu şey yangınlar konuşulduğunda üzerinde önemli durulması gereken bir şey. İnsan aktiviteleri. Bu yangınlara Amerika'da birçok yerde özellikle bu Kuzey Kaliforniya'daki yangına orman yangını ya da hani wildfire dedikleri terimi kullanmıyorlar. Çünkü bu o yangının oluştuğu yer esasında yaban alanla kentsel alanın yerleşim alanlarının kesiştiği nokta. Yani bir ve o yüzden de çok sayıda bina, çok sayıda iş yeri hasar görüyor ve çok sayıda insan ölüyor. Ve bu yavaş yavaş esasında şey artan bir trend bu. Yani çünkü insanlar bir rakam vardı. Sanıyorum %5 artmış şeyde orman alanlarında yaşama. Yaşayan insan nüfusu. Bu gittikçe de kendini gösteren ve de dolayısıyla orman yangınları ya da bu yaban alandaki yangınların insan ölümlerine ve daha fazla mal ve ekonomik kayıplara neden olmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu. İnsanlar daha gittikçe daha fazla bu riskin olduğu alanlarda yaşamaya başlıyorlar. Evet, doğal alanlara aslında bir anlamda müdahale. Müdahale. Bir noktada evet. evet. Ama bunun da ötesinde bu insanlar buralarda yaşamaya başladıkları zaman esasında orada normal doğal şartlar içerisinde yangının ilerlemesini engelleyen bir takım bitki form şeylerinde yok edip kendi işte kuruyup ormanı esasında yakma konusunda bir artı unsur haline gelen bir takım bir bitkileri ekmeye başlıyorlar. Evet. Ve bu ormanın o dengesini kaybettiriyor. Bu yüzden de yani sadece şey yüzünden değil hani orada yaşamak ama yaşarken beraber getirdiğin bitki türleri şunlar bunlarla da esasında orman yangınlarının çok daha hızlı yayılmasına neden olabiliyorsun. Çünkü bir takım doğal bitki örtüsü orman yangınının belki de yavaşlamasına daha az daha yavaş yayılmasını sağlıyor. Sen onu kaldırıyorsun işte bildiğimiz işte bahçe bitkileri şunlar bunlar filan koyup bir de ahşap evleri de koyup onu da çok daha hızlı yayılması neden oluyorsun. Diğer bir konu üçüncü neden olarak Tabii insan faaliyetleri dediğim zaman başka faaliyetler de, insanlardan kaynaklanan başlayan yangınlar da var. İşte ne bileyim orada yerleşimde ateş elektrik yakıyor, kontrakları, hı, şeyler, ateş yakma bilmem. Barbekülü severiz. Filan tabii. O tür şeyler nedenler de. Üçüncüsü ise aslında bizim de bence ciddi olarak düşünmemiz gereken bir olay. Bu yüzyıllardır, yüzyıl boyunca, son yüzyıl boyunca gittikçe artan bir şekilde orman yangınlarını hızlı müdahaleyle söndürüp ormanın doğal dengesinin, bu yangın dengesinin bozulması neden olmak. Fire suppression dedi, yani yanmayı engelli, bastırıyorsunuz o doğal yapıyı, bozuyorsunuz ve o yüzden de bu işte şeyin orman içerisinde ya da o yaban alanda ki bitki şeyi dengesini ve de işte kuru ve yangına daha müsait yakıt olabilecek bir takım bitkisel şeyle maddelerin orada oluşmasını sağlıyorsunuz. Kuruyan ağaçlar, şunlar bunlar. Bunlar gittikçe birikiyor. Ve ondan sonra şey olduğunda kontrolden çıkıyor ve çok daha hızlı yayılmaya başlıyor. Bitki örtüsü, ormandaki tabandaki örtü, bunlar gerçekten ormanın hem daha hızlı yanmasını hem de daha büyük alanlara yayılmasına neden oluyor. Neden oluyor? Esasında bu söylediğimiz alanlarda, o binlerce hektar alanda önemli bir bölümü bu tür otlar, işte çalı çırpı bilmem ne falan diye tanımlayabileceğimiz maddeler, temelde onlar yanıyor. Ve onlar uzun zamandır orada olduğu için, kuru oldukları için çok da hızlı yanıyorlar. Tabii bu arada ağaçlar da şey yapıyor, yanıyor. Bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü bu orman yangınlarını fırsat bilen bir de başka bir kesim daha var. Bu ağaçların kesilmesi, kereste ticaretinin de arttırılması konusunda baskı yapanlar var. Evet. İşte bak, kesmiyorsunuz ormanları, şey oluyor. Bunlar yanıyor. Bunu kereste şeyini arttıralım, üretimini arttıralım diye bir baskı yapanlar var. Onlara karşı da diyorlar ki ya pardon da esasında yanan orada değil, yanan altta çalı çırpı, evet, ve orada ve otlar oradan başlıyor diye. Bu tabii yani Türkiye'de de esasında yani epey bir zamandır Türkiye orman yangınlarıyla bu anlamda da mücadele ediyor. Yani bu bir yerde kendi kendine esasında daha büyük yangınları şey yapacak, besleyecek yakıtın orada birikmesine neden oluyor. Neden oluyor? Bunun da birlikte düşünmesi lazım. Bir diğeri de biraz daha lokal, işte Santa Ana rüzgarları, bunlar bu kuru rüzgarlar dediğimiz. Kuru rüzgarlar. Kuru bunlar ve sert esiyor. Çok sert esiyorlar ve bu rüzgarların esmesi orman yangınlarının daha hızlı yayılmasına da neden oluyor. Evet, yani işte küresel ısınma ve beraberinde getirdiği şeylerle, sorunlarla uğraşırken biz hani bir taraftan küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması, bir taraftan da adaptasyondan bahsediyoruz. Esasında bu orman yangınlarına bağlı olarak da bu adaptasyon konusunun gündeme gelmesi gerekiyor. Geçmiş programlarda belki hatırlar dinleyiciler, biz şeyden bahsetmiştik. Akdeniz'de bir takım ülkeler, başta Fransa olmak üzere, orman yapısını değiştirmeye çalışıyorlar. Yani içerisindeki ağaç türleri ve daha yangına dayanıklı bir takım bitkilerin yetiştirilmesi şeklinde. Yani bütün bunlar bir bütün olarak bence ele alınıp ona göre. Bir de insan müdahalesini herhalde özellikle doğal alanlara yapılan müdahaleyi de işte ortadan kaldırmak lazım. Biraz sınırlamak lazım, evet. Yani Türkiye'de de mesela son yıllarda çok büyük bir trend bu. Orman alanlarına yakın yerlerde yerleşimlerin fazla olması. Orman alanı vasfını kaybettiği için yerleşime açılan bir takım yerler var ama onlar bunu ormanların yanı başında. Evet. Ve de esasında işte bu fuel diye tanımlayacağız, yakıt diye tanımlayacağımız işte, otların çalı çırpının falan olduğu alanlar. Buradan başlayacak yangın. Yani hemen oradaki ormanı da çok kolay etkileyebilecek bir şey. Yani o yüzden hani planlama yapılırken ulaşılması da oldukça güç yerlermiş. Tabii yani şeyde orman alanları genelde hani doğada böyle yerler zor ulaşılan yerler. Ama hayır, bir de çok hızlı yayıldığı için işte orman yangınlarını önlemede en önemli tedbirlerden birisi belli bir alanı hemen tıraşlamak. Ama onu da yapamıyorsunuz. Buradan genellikle kanyonlardan yukarıya doğru bir şey var. Televizyonda bir video vardı. Adam arabasıyla yangının içinden geçiyor. O sırada yanan dallar falan arabanın üstüne de düştü. Yani hiç kolay değil. Evet. Ve işte bilmem kaç yüz bin kişi boşaltmışlar. 250 bin kişi mi ne? Öyle bir laf duymuştum. O rakam bende yok, bilemiyorum. Ama yani buna rağmen şu anda da hala kayıp olabilecek 200 kişiden bahsediliyor. Şeyci 228 kişi haber eline alınamıyor diyor. Evet. Ürkütücü. Evet, maalesef. Peki çok teşekkürler. Aslında oldukça detaylı bir rapor sunmuş olduk dinleyicilerimize. Evet, yani bu Kaliforniya özelinde yaptık bu işi ama Türkiye'de de hani bu sene orman yangınlarına çok şükür olmadı. Türkiye o kadar kötü bir dönem geçirmedi ama Avrupa'nın güneyi çok Avrupa'nın güneyinde var. Evet, Türkiye'de bu sene olmadı. Uçaksa uçağı vardır. Helikopterse helikopteri vardır. Organize bir itfaiye teşkilatı var. İşte orman idaresi çok ciddi gönüllü yapılanmaları var olarak. Yani. Kaliforniya'da özellikle bu orman yangınları mücadele konusunda ama boyutlar böyle olunca kolay değil. Kolay değil demek bu işte. Yani. Evet. Aynen öyle. Bu Kaliforniya'da kaçıncı yangın bu? Yani bu sene her yıl Kanada'da büyük yangınlar. Bu sene 2018'in yaz aylarında Kaliforniya'da esasında alan olarak en büyük alanlardan bir tanesi yandı. Yani hakikaten Kaliforniya'da ne kadar orman vardı, ne kadar konuştuğumuz rakamlar korkunç. İşte sadece şu iki yangın, bir tanesi 55 bin hektar, bir tanesi kaç? 1000 kilometre kare falan işte ikisi. Evet. 95 bin hektar. 1000 kilometre kare de daha fazla. 950 kilometre kare. Öyle mi? Evet. 2-0 atıyorsun. Evet arkadaşlar, bir ara verelim, nefes alalım. Evet. Evet, Feryal bize bugün Açık Radyo'nun doğum günüyle ilgili olarak bir kutlama müziği seçti. Şimdi onu dinleyeceğiz. Thank you. Evet, iyi ki doğdun Açık Radyo. Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Argun, Elvan ve ben birlikte sunuyoruz. Evet efendim, birinci bölümde 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümüydü. Onu anabilmek için bilgileri tekrarladık. İkinci olarak Açık Radyo'nun kamusal yayına başlamasının 23. yıl dönümünü kutladık. Üçüncü olarak Kaliforniya yangınlarından bahsettik. Elvan bize güzel bir rapor hazırlamıştı, onu sundu. Şimdi sıra imar barışında. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan imar barışı düzenlemesinin başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Aslında 31 Ekim'de sona erecekti. Ve yapılan açıklamalara göre şu anda 8 milyon 600 bin vatandaşın başvurduğunu öğreniyoruz. Şehircilik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son yaptığı açıklamalardan. Hedefin de, beklentinin de yaklaşık 14-15 milyon vatandaş olduğunu belirtiyor. Ve aynı zamanda bugüne kadar yapılan başvurularla yaklaşık 6 milyon liralık bir toplam milyar olmasın. 6 milyon lira milyar olabilir mi? Olabilir. Sanki milyar diye. Olabilir. Ve da esasında beklenti 30 milyar falan civarında, da o beklentinin çok altında olabilir kalındığı için bunun uzatıldığı gündeme para gelmişti. Para iki kademede alınıyormuş. Bir ilk başvuruda kayıda alınıyor. Bir de bir işlem yapılıp proje, işte röleve falan neyse. Şimdi millet bu birinci kaydı aldığı zaman mahkeme varsa durduruluyor. İşte bir yani neticede tamam, senin binanı gördük gibi bir şey oluyor. Herhangi bir yani kat mülkiyetine geçişin ilk adımı. Evet. Gibi, ama yani herhangi bir şeyi çözmüş olmuyorsunuz. Mahkeme durduğu için ondan sonra ikinci parayı alamazlar. Bence de büyük bir ihtimalle. Özür dilerim, 6 milyar haklısınız. Ben de haberin yanlışını devam ettirdim. Evet, doğru, 6 milyar. 6 milyon için yapılmaz. Yapılmaz. 6 milyar da ciddi evet, bir şey. Evet, sanki bu çok da para için yapılmış bir şey gibi gelmiyor. Esasında yani dediğim gibi beklenti çok daha fazlaydı. Evet. Yani ilk başta bu imar affı çıkarıldığında imar affından işte yaklaşık bir 30 küsür milyar lira civarında bir kaynağın yaratılacağı düşünülüyordu. Evet. Kaynak yaratmak demiyorlardı onlar tabii ki. Evet. Ama böyle bir beklenti vardı. Evet. Ama 31 Ekim tarihi geldiğinde bu beklentinin çok çok altında, 1/5 seviyesinde falan kalındığı için uzatıldı. Bu süre uzatıldı. Yani vatandaş niye işte geçmiş bilmem ne kaç ay içerisinde bunu müracaat etmedi, 31 Ekim'den sonra müracaat edecek, o da bir soru işareti. Ucuzlatırlar belki. Belki de bedelli askerlik de oldu gibi. Bedel hikayesi var. Yani ve orada bilemiyorum, da şöyle sıkıntılar olduğunu bir örnekten yola çıkarak bana anlattılar. Özetleyeyim. Yani bir tecavüz var şeyde. Alanda bir tecavüz var. 23 metrekare bir tecavüz çıkmış. 400 metrekarelik bir alanda. 423 metrekarenin rahiç bedeli üzerinden para alıyor. 23 metrekarenin değil yani. Aynen. Yani böyle olunca da, esasında tabii şey beklenti de çok yüksek olmuş. Yani evet. O kadar insanlar da uzak durmaya çalışıyor. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz. Aslında başvuran sayısı itibariyle şimdi ben ona, çok da uzak değil. Ona geleceğim. Türkiye'deki konut sayısının kaç? 20 milyon diye. 20 milyon filan. Evet. 20 milyon, 14 milyon müracaat bekleniyor. Yani 14-15 milyon. 20 milyon %70'i mi kaçak? Kaçak demeyelim. Yani iskanı yok. Başka bir şey diyelim. Buna. Neyse. İskan özgür yok diyelim. Özgür keki. Barışa muhtaç yapılar. Barışa muhtaç yapılar. Evet. Barış severler. Aynen. Evet. Aynen. Arkadaşlar ama, fakat rakam yani şu ana kadar yapılan başvuru rakamı bile hakikaten korkutucu. 8 milyon 600 bin vatandaş demek ki 8 milyon 600 bin konut, bulmuş, bilmem bina neyse onun için başvuruda bulunuyor. Yani bu ciddi bir durum. Eğer bu Türkiye'deki bir konut sayısı 20 milyon doğruysa Hakikaten 8 milyon olağanüstü bir rakam. Evet. Yani 20'nin küsuratı da var. Onu bırakın. 70 milyon, 80 milyon. Yani nüfusa bakın tabii. Bakın. Şimdi o 80 milyonu şey olarak aile başı düşünürseniz 4 kişilik aile deseniz 20 milyon çıkar işte. 20 milyon çıkıyor evet. %10. Evet. Neyin %10? %10 olur mu? 80 milyon yani şu anda başvuran sayısı. Tamam aile da ama o aile olarak düşüneceksin yani. Yani bir noktada şey yani ortalama 4 hane başına 4 kişi diye düşünüyorum. Ama bize bu da yetmiyor arkadaşlar. Kaçak kat hileleri de bulunuyoruz. Şimdi şöyle imar barışına bu kadar hızlı başvurular olunca bazı uyanık vatandaşlar da hemen girişimde bulunuyorlar. Evet. Ve yani bu kısmını hakikaten akıl almak mümkün. Akıl hafsala almıyor. Evet. Şöyle bilgisayarda özel düzenlemeler yapılıyor. Binanın üstüne bir kat ekleniyor. Bir veya iki neyse. Bir veya iki neyse. Ve onlar için gidiliyor, başvuruluyor. Evet. Ve belge olarak da o düzenlenen Photoshop'ta düzenlenen Photoshop fotoğraflar veriliyor. Sektörümüz canlı ve dinamiktir arkadaşlar. Evet. Türkiye'de yani şey çareler tükenmez. Mutlaka güneyde ben mesela bu işte son sen de güzel bir örnek var. Geçtiğimiz hafta oralardaydım. Yani koylarda böyle bir takım böyle bungalovsu evler inşa edilmiş vaziyette. İşte güneydeki sahil kasabalarında evlerin üzerine odalar çıkılıyor filan böyle korkunç bir ilave inşaat faaliyeti var ortalıkta ve bütün bunlar işte bir noktada ocağa kadar müracaat edilip imar barışına konu edilmesi söz konusu olacak bir şey. Ve belediyelerin bir kısmı gerçekten ben biliyorum canla başla hani bunu engellemeye çalışıyor. Bu tür bir sahtekarlığı diyeceğim artık. Ama yani o kadar yaygın bir şey ki bu. Arada mutlaka kaçanlar da olacak belli bir süre sonra. Evet. Çünkü 2017 sonuna kadar bitmiş olması şartı vardı galiba. Yapılmış olan ruhsatsız yerler. Hatırlayamıyorum ama evet. Ama geçen yani sene bitmiş olması gerekir. Ama yok yani insanlar büyük bir şeyle hani nasıl diyeyim... özgüvenle nasılsa bu iş hallolur diye inşa yapıyor ve... Yani yıkılma tehlike riskini falan göze alıyor yani hiç öyle bir şey görmedim ben kaçınma. Bildiğim kadarıyla yani yerel yönetimleri hukuken de sorumlu tutacaklardı bu uygunsuzluklar işte. Karşısında ama yani ama bizim buradan söylememiz gereken bir şey var yani herkesin hakikaten bu konuda duyarlı olan bütün vatandaşların bu tür kaçak yapılanmayı gördüklerinde belediyelere ihbar etmesi gerekiyor. Yani bu vatandaşlık bir kısmı, görevi hakikaten. Bir kısmı belediyelerin bilgisi veya olsun hiç olmazsa resmi kayda girsin. Evet. Yani göz yumaları. Fotoğrafını çekin, tarihini belirleyin, inşaatın yapıldığını tespit ediyorsanız. Eyvah. Ya hakikaten bu çünkü yani artık şirazesi kaymış bir şey. Evet. Bir habere okuyayım kısaca. Özellikle Doğu Karadeniz'deki yaylalarıyla İstanbul'da Şişli ve Ok Meydanı gibi ilçelerde kaçak yapılara Ok Meydanı ilçe değil tabii Beyoğlu belediyesine bağlı ilçelerde kaçak yapılara yeni kat çıktıktan sonra imar barışına başvuranlar bile olduğunu belirtiyor yani bu haber. Bu kentlerde böyleyse şeyde daha ufak yerlerden artık tabii neler olmaz. Neler oluyor? Değil mi? Neler oluyor? Yani biraz dolaşınca hemen görüyorsunuz neler olduğunu. Evet. Fotoğraflarla filan da sabitliyor. İnşaatlara devam ediyoruz yani. Sektör yani hareketle. Bu sıkıntı da zaten. Onun için bize bunu şey yapmayalım canım. Engellemeyelim. Birkaç haftadır biz bu imar barışı ile ilgili zaten hani başka alanlarda konuştuk, şey yaptık. Dedik ki yani Türkiye'de deprem riski bu kadar yüksek olduğu bir ülkede. İşte kentsel dönüşüm bilmem ne filan derken imar barışı nereden çıktı gibi bir soruyu sormuştuk. Ama şimdi ya imar barışı olayının bir o yönüydü. Şimdi yeni bir yönü, yeni bir şey sahnesini yasal olmayan bir inşaat faaliyeti. yeni bir anlamsız çarpık gelişme. Elvancığım, bunlar üstelik yapı denetim dışında da yürüyor. Tabii tabii tabii. Tabii yasal denetim de yapacak. Temelsiz apartmanlar çıktı biliyorsunuz. Sütlüce'de, Kazı'da. Hı-hı. Yanını boşaltınca bina oraya çöktü. O sırada fotoğraflar gayet açık göründü televizyonlarda. Temeli yoktu binanın. Yoktu o yıkılan dört bina kat işte. Mıydı? Şey, beş kat mıydı? Neydi? Kaydı gitti oraya. Kaydı gitti, yıkıldı ama şey o işte imar başına müracaat etmişti. Etmişti. Evet. Bina. Yani. Dere yatağında tam ortada yapılmış ha, olan şey, bina da. Oradaki bina değil mi? Evet. Yani onu çok da yıktılar şeydi galiba. Yıktılar. Evet. Halbuki onu müze yapmaları gerekiyordu değil mi? Mimari müzesi. Evet. Ama arkadaşlar bakın, bugün hep olumsuz şeylerden bahsediyorsunuz. 9 Kasım 2018 günü biliyorsunuz Dünya Şehircilik Günü'ydü. Ve o bizimle ilgisi yok onun. Dünya Şehircilik. Dünya Şehircilik Günü bizimle çok yakından ilgili. Şimdi söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çok önemli açıklamalar yaptı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'na da talimat verdi. Kısaca söyleyelim efendim. Şöyle diyor ki Yahya Kemal bizim şehirlerimizi nasıl anlatıyor? Ecdat bir yere yerleşeceği zaman önce mescidini yapar, onun yanına hamamını kondurur. Yakınında da mezarlığını seçerdi. Solmadığı ve yekpare olduğu için tevhidin temsilcisi olarak gördüğü selgileri diker. Sonra bunların etrafına evlerini inşa ederdi. Yani şehircilik anlayışı bu ve böylece toprak imana gelirdi diyor. Süper. Şimdi böyle bir anlayış var mı? Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Murat, Çevre ve Şehircilik Bakanı, hı hı, Murat Kurum'a bakarak. Buna göre dikkat et. Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, okul vesaire. Onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Son iki asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil, aynı zamanda medeniyetimizin kainat tasavvurunu, kültürümüzün mayasını, şehirlerimizin ruhunu da kaybettik. Batı medeniyetinin insan fıtratı yerine bireysel hırsı esas alan anlayışı, üstelik de her türlü zevkten, estetikten, güzellikten mahrum bir şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz. Edebiyattan müziğe, sinemadan mimariye kadar her alanda küresel düzeyde yaşanan tek düzeleşme gücünü farklılıklardan alan zenginliğimizi önemli ölçüde ne yazık ki ortadan kaldırdı. Binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleşti, altyapılar gelişti ve fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı. Geçtiğimiz 16 yılda insanımızın hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdik. Ama maalesef bu gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte henüz tam başarılı olamadık. İnşallah önümüzdeki dönemde imkanlarımızı, gönüllerimizi zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için daha çok kullanacağız. Bu toplantının hemen arkasından bakanın resmi açıklamaları geldi. Bisiklet yolları, yatay yapılanma, yeni imar değişikliklerin, imar planlarının esası haline getiriliyor. Evet. Var mı uzman olarak bir yorumun Argun? Ya buna nasıl itiraz? Buna bir şey söylemek mümkün değil. Değil mi? Evet. Son bilgiyi vereyim arkadaşlar. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ekim ayı iş cinayetleri raporu durumun hala vehametini koruduğunu, Ekim ayında en az 177, ilk 10 ayda ise 2018 yılında en az 1640 işçi vatandaşımızın hayatını çalışırken yatamlarını yitirdiğini belirtiyor. Maalesef aylık ortalamanın üstünde galiba bu 177, evet, değil mi? Evet. 160 civarında, evet, dolaşıyorduk. Doğru. Bu 177 iş cinayetinin ikisi çocuk, 10'u kadın ve 14'ü göçmen. %84'ü ulusal ve yerel basından alınmış bu bilgilerin. Diğerleri de işte çeşitli yerlerde çalışan emekçilerden ve uzmanlardan toplanan bilgiler. Ve yani bunun dışında 3 noktaya ilişkinde açıklamalar yapılıyor. Bu emeklilikte yaşa takılanların hakları tanısın diyor. Hatırlayacaksınız. 16 Ekim 2018'de emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi ranta dönüştürülmemeli açıklamasının sonrasında konuya ilişkin Millet Meclisi'nde görüşülen önerge AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedilmişti. İkinci önemli vurgu, hekimler iş ve can güvencesi, çalışma ve yaşam hakkı istiyorlar diyor. Gene AK Parti tarafından 30 Ekim 2018 günü meclise sunulan ve iddia edilenin aksine sağlıkta şiddetle ilgili işe yarar hiçbir hüküm içermezken KHK ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkum etmeyi getiren torba yasa teklifinin hekimler tarafından alanlarda protesto edildiğini belirtiyor ve bu şeyin de konunun da düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Üçüncü mesajı da üçüncü havalimanında tutuklanan işçiler hemen derhal serbest bırakılsın. Buna bağlı olarak şey de söyleyelim. Evvelsi gün üçüncü havalimanında bir iş cinayeti daha işlendi. Evet. O da maalesef kayıtlara o şekilde girdi. Evet arkadaşlar, süremizi tamamladık. Son notun var mı Argun? Teşekkür ederim. Argun, Elvan. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Evet. Efendim bu hafta Altın Saatler programında Argun, Elvan ve ben birlikte sizlere bilgileri aktarmaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.